أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı إيمان وقرآن nurlarıyla münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Rıza-i şerifini tahsil istikametimizdeki işlerimizde bilhassa bizleri muvaffak eyle. Şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab ve serfiraz eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bu defaya kadar birkaç kere huzurunuza çıkma, burada, bu camide, bu kürsüde hutbede bulunma imkanını bahşeyledi. Şekil olarak, mevize, mevzu olarak huzurunuza çıktım, size bir şeyler intikal ettirmeye çalıştım. Samimiyet ve hüsnü niyete gelince onu sadece Hazreti Allah bilir. Ölüp gittiğimiz zaman orada her şey belli olacak. Bu mevzuda şimdi ciddi bir şey söyleyemeyeceğim. Belki ileride, önümüzdeki yıllarda maşeri vicdanın tutuşturulmuş bir çıra gibi yanlışı karşısında az buçuk bir kanaata sahip olabiliriz. Allah bu ham, bu sevimsiz, bu tatsız, tuzsuz sözlerden dahi umumun vicdanında bir şeyler yapmış, İslam'ı sevdirmiş deme imkanını bulabiliriz. Şu anda henüz bir şey söyleyecek durumda değilim. İman dediğimiz mevzu, insanı bütün mahiyetiyle değiştiren bir mevzudur. İnandığı halde başkalarından farklı olmayan bir insan, kendi imanını kontrol etme mecburiyetindedir. İman, karanlık bir binada yanan ışıklar o binanın mahiyetini değiştirip her şeyi açık seçik ortaya çıkardığı gibi, insan mahiyetinde bütün karanlık fakülteleri aydınlatır ve insanın içinde her şey açık ve seçik meydana çıkar. İman insanı küfrün, dalaletin, inkarın ve ilhadın karanlık hayat ve havasından alır. İrfanın, izanın aydın alemine getirir. Binaenaleyh imanla imansızlık birbirinden kat'i hatlarla ayrılmış gece gündüz gibidir. Kış yaz gibidir. Dünya ve ukuba gibidir. İnanan insan duygusuyla, düşüncesiyle, tasavvuruyla, gecesiyle ve gündüzüyle farklı bir hayat yaşar. Zengin bir hayat yaşar. Aydın bir hayat yaşar, her şeyi berrak ve dupdurudur. Kafir küfrüyle karanlık bir hayat yaşar, miskince bir hayat yaşar. Allah'a yakın olanlarsa, tekme tokat altında, kendilerine kalkıp inen yumruklar altında, başlarına kalkıp inen tekmeler altında, vur, çiğne, ez fakat bir lahza beni dinle. Sana la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söyleyeceğim. Vicdanın bununla huzura kavuşacak. Umumi ve içtimai huzursuzluktan kurtulacaksın. Artık sokakta dolaşıp hunharlık yapmayacaksın. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Sulhu umuminin sırlı anahtarı budur. Beşer sulhu ve saadetinin sırlı anahtarı budur. Umumi huzura giden yol bununla açılır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ölürken cennet kapıları bununla açılır. Sırattan bununla geçilir. Cennet kapısına varınca bağ ve bu bahçeler revnaktarlığıyla bununla zidar eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu tatlı kelimeye davet. Ve bu tatlı kelimeye davet mahşeri vicdanda maket buluyor. Umum hüsnü kabul gösteriyor. Kafir alabildiğine küfrü içinde, mümin alabildiğini imanı içinde birbirinden tefrik ve temyiz ediliyor. Ayrılıyor, herkes kendi vadisinde yerini alıyor. Herkes kendisine yakışır işleri yapmaya çalışıyor. Biri Allah'ın yüce adını bayraklaştırıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında el pençe divan duruyor. Kemerbeste-i ubudiyet havasını kazanıyor. Öbürü ise hala iki büklüm maddenin karşısında, paranın karşısında, birindeki karanlık gece durumunu, öbüründeki aydın gündüz durumunu gördünüz mü şimdi? Birindeki cennet asa hüviyeti, öbüründe cehennem eda keyfiyeti gördünüz mü şimdi? Birinde kış gibi kasıp kavuruculuğu, öbüründe bahar edası içinde cuşa cuş her şeyin coşup insanın içini okşadığını gördünüz mü şimdi? İman insanı alayilliğini insaniyete çıkarır. Küfür insanı bir canavar yapar insanların içine salar. Duvarlardaki çirkin sloganlarıyla, başka mihrakların türküsünü tutturmalarıyla, başkalarına burada türkü söylemekle, mazisine sövmekle, mefahirine giden kapıyı kapamakla, camiden alakasını kesmekle, oruçtan kopup düşmekle, küfür insanı kopuk hale getirir. Kopuk hale getirir ve sokaklara salar. İman ve küfür bu kadar farikalı birbirinden ayrılır. O değil insanlara zarar vermek iman sayesinde. Karıncaya dahi ayağını basmaz. Onun içindir ki fezlekeyi arz edelim. İnsanlık alemi içinde her türlü faziletin kaynağı imandadır. İnsanlık alemi içinde her türlü rezalet küfürden kaynaklanır. Başka hiçbir şey de aramayın. Nesil başta kafir yapılınca, imandan mahrum bırakılınca sonra ne olacağı bellidir. Sadece kokuşma keyfiyeti değişir. İster batı hayran olsun, ister doğu hayran olsun. Buna saik ve sebep sadece küfürdür. Yalnız mahal itibariyle kokuşma keyfiyeti başkadır. Birisi ekşim tırak kokar, birisi mide bulandırıcı mahiyette kokar. Ama mutlaka Allah'tan kopan herkes kokar. Onun içindir ki neslin dalalet ve tuğyanının temelinde, taşkınlığının ve netice itibariyle husranının temelinde onun Allah'tan koparılması vardır. Bu gediği kapayacak, neslimizi sallantıdan kurtaracak, bu boşluğu Allah'ın tevfik ve inayetiyle doldurma muvaffak olacağız. Ama Mesih ed-i enfasıyla, gönüllere tatlı hayat nefretmesiyle, o sloganıyla, yazısıyla değil, o insan öldürmesiyle ve canavarlaşmasıyla değil, insanlığıyla insanlara hükmedecek, muhabbetiyle kendisini insanlığa kabul ettirecek, sokak sokak, vadi vadi dolaşacak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Ve mümin de bu tekevül meydana geldikten sonra artık bu işin dertlisi, Allah yolunun delisi, Hazreti Muhammed yolunun sallallahu aleyhi ve sellem mecnunu olacaktır. Bu hale geldikten sonra ve burada çevirip meseleyi değişik şekilde ayrı bir fezlekeyle arz edeyim. İman ettim dediği halde bu hale gelmeyen bir insan, imanın hasıl ettiği aşk ve vecle kendisini mükellef ve vazifeli bilmeyen bir insan, imandaki gerçek zevk ve dolayısıyla neşveyi tadamamış demektir. İman eden bir insanın durması mümkün değildir. İman eden bir insanın etrafındaki yangın karşısında sükût etmesi mümkün değildir. Evinin altında oğlunun etekleri namazsızlıktan tutuşmuş yanan bir insanın, kızının entarisinin etekleri yandıkça yukarıya çıkan bir insanın, içinde iman varsa bu manzara karşısında durması mümkün değildir. Çare arayacak, sabahlara kadar uyuyamayacak, kazıklarını tutup karşıma gelecek, diyecek ki ben Allah'a iman ediyorum. Fakat bizim evde yangın var. Ben ne yapayım, günlerden beri uykum kaçtı. Uykum kaçtı demek imanının ifadesi. Hiç aldırmaması, içine bir şeyin girmemesinin ifadesi. Allah'la kopuk olmasının ifadesi. Dini hayatın yıkılışı karşısında teessür duymayan bir insanın içinde Allah'la münasebet adına bir şey yok demektir. Dini teessüründen ötürü, din adına her türlü yıkılış karşısında, vücudu atom zerratı adedince parçalanmasıyla diniyle mefsuden mütenasip, Allah'la münasebetinin kuvvetli olmasından ötürüdür. Cenab-ı Hak imanımızı pekiştirsin, kuvvetlendirsin. Bu büyük irfan dersini aldıktan sonra bizde ciddi değişmeye bizi muvaffak eylesin inşallahü teala. Bu değişmenin burada hemen mevzunun sonuna gitmeden olmaya başladığını ifade etmek, yeri gelmeden, mevsimi gelmeden söz ifade etme olacağından ötürü ben asıl size arz etmeyi düşündüğüm hususu arz ettikten sonra ona intikal edeceğim muhterem Müslümanlar. Devri Risalet Fenahide de günümüzde ona doğru gidilen değişme olmaya başladığı an aynı şeyler cereyan ediyordu. Değişme oluyordu. Herkes Beytullah'a giriyordu. Fakat farklı kanaatlerle giriliyordu. Camiye herkes girdiği gibi veya bu vatanda ben de bu vatanın evladıyım dediği gibi fakat insanlar kanaatlerine göre vaziyet alıyorlardı. Resulullah da Beytullah'tan içeriye giriyordu. Ebu Cehil de Beytullah'tan içeriye giriyordu. Resulullah da Beytullah karşısında el pençe divan duruyordu. Ebu Cehil de Beytullah karşısında el pençe divan duruyordu. Ama biri bütün kevni mekanı aşan mabudu mutlaka karşı kulluğunu arz ediyordu. Kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, kul oldum Allah'ım, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyordu. Öbürü de ey Hübel, tanrılar tanrısı, ey bilmem ne tanrıçeler tanrıçesi beni muvaffak et diyordu Beytullah'tan. Binaenaleyh giriş birdi ama noktayı nazarlar, mülahazalar, tasavvurlar, kanaatler ve izanlar farklıydı. İnanan insan düşünce, tasavvur ve hayatıyla başkalarından ayrılacak ve iman yolunun yılma usanma bilmeyen bir kahramanı, bir müdafii, bir neşredicisi, bir tebliğ edicisi haline gelecektir. Neslimizi Allah bu yolda payidar eylesin, aziz eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Kadir gecelerinin cereyanı mümkün ve muhtemel olan geceler ve gündüzler içinde bulunuyoruz. Gönülden diyeceğiniz aminlerin yüzünüze çarpılmayacağı kanaatindeyim Rabbimin rahmeti açısından. İçten amin deyin. ve Rabbimizin bizi kurtarması istikametinde dileklerinizi, dilenmelerinizi Rabbi Rahimimize, Rabbi Kerimimize hudu ve huşu ile takdim etmeye çalışır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kama gibi içtimai hayatın içine girmesiyle iman edenler diğerlerinden farklı bir hüviyetle ayrılıyordu. Düşüncede ayrılıyordu, tasavvurda, hayat anlayışında ayrılıyordu. Eşya ve hadiselere bakışta ayrılıyordu. Dünyayı kurma ve tanzim etme hususunda ayrılıyordu. Binaenaleyh her inanan insan yepyeni bir dünyayı kurmanın rüknü haline geliyordu. Ben artık kendi dünyamı kuracağım diyordu. Evvela şahsi hayatımdan. Artık bu hayatta taşlar, tunçlar yok. Artık bu hayatta latlar, uzlalar, menatlar yok. Artık bu hayata bir teviye Allah hakim olmuştur. Bu hayata Allah'ı hakim kılacak. Gönlüme Allah'a imanı oturtacak ve onun istekleri istikametinde bir hayat tanzim edeceğim diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için her şey olmuştu. Onun için bakın, iman ve irfan dersini alan herkes birdenbire hüviyet değiştiriyordu. Nasıl hüviyet değiştiriyordu? Ölüm istihkar ediliyordu. Hayat hafife alınıyordu. Bütün zevklerden mahrum kalınma seve seve yapılan şeylerden birisi veya yapılan şeyler arasına giriyordu. İçinizde emsali gençler çoktur. Ve işte bunların mevcudiyeti de gelecek adına ümitle bakma bakımından bizim için ümit kaynağı, ümit tomurcuğudur. Rabbi Rahimimiz bu günleri bize gösterdi. Bugün pek çok camilerde gençlerin sayısı %80'e ulaşmıştır. Ve bunlar aşk ve vecd adamı halindedirler. Allah'a hamd ve sena olsun. Ben bir hutbe okumuş olmayayım ki, minberin sağında, solunda, karşısında 11 yaşından 20 yaşına kadar hıçkırıklarla hutbe dinleyen delikanlıları görmüş olmayayım. Bu ise gelecek adına Hazreti Muhammed'in yolunda büyük beşaretler vaat edici bir husustur. İşte devri Risalet Benaide de bu hava vardı. İçinizde emsali bulunan gençler ve delikanlar gibi, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, daha 13-14-15 yaşında kimseler Mefkari Mevcutat Efendimiz'in yanında yerlerini alıyorlardı. Ana ve babasını terk ediyordu. Ana ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım. Baba ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım diyordu. Kendi serencamesini anlatırken Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diyor ki, ben Resul-i Ekrem'e gidip iman ettikten sonra bir delikanlıydım. Anam bana karşı boykot ilan etti. Belki çok defa dövdü, vurdu, başımı yardı. Çok defa beni bir yere kapadı, kilitledi, hapsetti. Çok defa günlerce beni aç, susuz bıraktı. 14-15 yaşındaydım. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden vazgeçmiyordum. Nihayet bunlarla beni sindiremeyeceğini anlayınca, 10 günde aç bıraksam ölecek fakat dönmeyecek bunu anlayınca, anasına karşı refik ve şefik hislerini, tarih yolunu seçti. Bu defa kendisi aç durmaya başladı Hindular gibi. Bu defa kendisi yemek yemiyordu. Eve girdim bir gün benzi sararmış, ayaklarının takatı kesilmiş. Dininden dönmezsem yemek yemeyeceğim diyordu. Bana çok dokundu. Beni sinesinde bağrında büyüten anam, beni Allah'tan, Resulullah'tan koparmak, sapık düşünce ve ideolojilere saptırmak için aç duruyor ve bir şey yemiyordum. Dedim ki, vallahi anam, şunu katiyen bil ki, şuracıkta açından ölsen dahi ben Resulullah'tan dönecek değilim diyordum. Ve dönmüyordu Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Din birinci planı alıyor. Allah mualla mevkiine gönüllerde oturtuluyor iman ve irfan olarak. Bu ise beşerin yeniden kurtuluş yoluna girişi demektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İman, küfürden insanı ayırıyor. İman ettikten sonra mümin bir farklılık kazanıyor. Hayatı ve hayata ait her şeyi istihkar ediyor. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas şerefli bir aile içinde. Yemesi, içmesi sofralarıyla şerefli bir aile içinde ama bakın o çileli günlerde, Resul-i Ekrem'in arkasında geçirdiği günlerden birinde. meydana gelen tabloyu size arz edeyim. Diyor ki, biz yiyecek içecek şey bulamadığımızdan ötürü iman ettiğimiz için ağaçların yapraklarını, kabuklarını yiyorduk. Bununla medar-ı maişetimizi temin ediyorduk. Ve koyunlar gibi de iyi tabi yapma, artıkları o şekilde dışarıya atma durumuna maruz idik. Ancak hayvanlara yakışır şekilde bir şey oluyordu. Ve hele bir defasında, hadis kitaplarında görüyoruz. Resul-i Ekrem'le bir gece giderken, o kadar aç bir ilaç idim ki, ayaklarımın takatı kesilmişti. Bir yerde idrar yapmak için oturdum. İdrarın yere temasından aşağıda bir cisim olduğu kanaatine vardım. Karanlık geceydi, el yordamıyla kurcalayınca bir deri parçası buldum. O kadar sevindim ki, onu getirdim bir yerde az ısıttım. Ondan sonra yedim, 24 saat dizime derman getirdi, bunu bana lütfeden Allah'a hamd ve sena ettim. İmanlı yaşama bu kadar zor hale gelmesine rağmen, hiçbir imanlı iman ettikten sonra dönmüyordu. Yolunda sebat ediyor ve çevrenin kendisine uymasını temin ediyordu. Küfrü yılanın çıyanın yuvası sayıyordu. Oraya dönmektense hadisin ifadesiyle cehennemin içine girmeye razı oluyordu. Ama imanda sabit kadem yaşıyordu, dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Başkalarına hak ve hakikati anlatma pahasına, başı yarılsa da, dişi kırılsa da, vücudu delik deşik olsa da, tereddüt etmeden aynı şeyleri yapıyordu. Mevzuu asıl götüreceğim yere götürmek için bu hususta da müsaadenizle misal arz edeceğim. Efendimiz bu acı ve çileli devreyi peygamberlikten sonra tam 13 sene yaşadı. Tam 13 sene gökler eteklerini açıp, ''Ya Muhammed teşrif et bizde yaşa'' demesine rağmen, yerde insanların içinde eza ve cefaya maruz, tekme tokat altında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tam 13 sene Mekke'de yaşadı. Ancak Bi'set'in 11. senesine geldiğinde Akabe'de bazı kimselerle görüştü ve kendisine hüsnü kabul gösterdiler. Ben ona bir lahza dikkatinizi istirham etmek istiyorum müsaadenizle. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hiçbir topluluğu ihmal etmemiş. Bir yerde, bir kahvenin önünde, bir toplulukta, bir mehabilde, 3-5 insanın bir araya gelişini görünce yanlarına sokulmuş bir gölge gibi, sonra duyduğu ve inandığı şeyleri onlara anlatmaya çalışmıştır. Ve Hazreti Ayşe'den, mazide dinlediğimiz şeyler içinde görüyoruz ki, o hacıların şimdi bildiği Mina'da, Akabe dediğimiz tepeciklerde, tepeciklerin arasında, panayır maksadıyla gelen ne kadar Arap kabilesi varsa, hepsinin yanına sokulmuş, hepsiyle temas temin etmeye çalışmış, hepsiyle meşgul olmaya çalışmış ve fakat hiç hüsnü kabul görmemiştir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Vadi vadi dolaşmış, yılmamış, usanmamış, Allah'tan aldığı iman ve irfan dersini etrafındaki insanlara intikal ettirebilmek için 2-3 kişiden ibaret her topluluğun yanına sokulmuş. Ne için buraya geldiniz demiş. Ticaret yapmak için. Daha iyi bir ticaret yapma yolunu size öğreteyim mi? Dünyadan bazı şeyleri feda etmek suretiyle dünyevi ve ukrevi huzurunuzu temin edeceğiniz bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Ya eyyühellezine amenu el adullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ferman-ı Sübhanesi'yle Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi, sizi azabı elimden, dünya ve ahiretin can yakıcı azabından sizi kurtaracak bir ticarete yol göstereyim mi? Diyordum, yanlarına oturuyordum, bir şeyler anlatıyordu, yüzüne bakıyor, hüsnü kabul göstermiyor, yanından çekip gidiyorlardı. Bu senelerce sürdü Resul-i Ekrem'e karşı yapılan muamele. Peygamberimizin mualla mevkini düşünecek olursanız, ayak takımına kadar yanlarına sokulup meseleyi anlatması, onlarla hemdem olması, gece gündüz beraber kalması, o yüce şahsiyet için ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Bizim gibi bir insan değildi. Gökler o ayağını basmakla etekleri mücevherlerle dolmuştu. Melekler kendisine perdedarlık yapmıştı. Huriler onun karşısında kaldırım taşları gibi yerlere serilmişti. O ise insanların içinde bunlara katılanıyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve nihayet ancak peygamberliğin 11. senesi 5-6 kişiyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Medine'den olan bu kimselerle karşılaştım. İşlerinde Es'ad ibn Ebu Zürare, Ebu'l-Heysem-i Seyyihani gibi kimselerin de bulunduğu bir topluluktu. Yanlarına sokuldum. Yaşlılar olduğu gibi Es'ad gibi, Ebu'l-Heysem-i Seyyihani gibi 15-16 yaşında delikanlılar da vardı. Bir rivayette ilk Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veren Ebu'l-Heysem-i Seyyihani. Başka bir ifadede de Es'ad ibn-i Zürare'dir ki, Efendimiz Medine'ye gelmeden de vefat etmişti. İcabet etmiş, hüsnü kabul göstermiş ve fakat gül devrini göremeden vefat etmişti. 6 kişiydi bunlar. Her derde isimleri derman olabilecek 6 kişi. 13 senedir kabile kabile dolaşan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dıştan buyurun gelin diyebilecek 6 kişiydi. Konuştu Efendimiz bunlarla. Mübarek sözleri işlerine yatıverdi. Çiftçilik yapıyorlardı bunlar. Dedi ki işlerinden bir tanesi sana biat eder, elini sıkar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersek, icabet edersek bize ne var? Mükafatımız ne olacak? Allah Resulü cennet, Allah'ın rızası buyurdu. Başkaları tereddüt geçirdiler. Ve yanında Efendimizin amcası Hazreti Abbas diyordu ki, Peygamberin elini sıkarken neye sıktığınızı bilerek sıkacaksınız. Bütün cihanı karşınıza aldığınızı bileceksiniz. Roma İmparatorluğu'nun karşısına çıktığınızı bileceksiniz. Bir ölümle kucak kucağa geldiğinizi bileceksiniz ve öyle yapacaksınız. Diyordu ta meseleyi akıl ve mantıklarıyla kabul etsinler. Tereddüt geçirenler oldu. Ebu'l-Heysem-i Seyyihani veya Es'ad ibn-i Zürare ok gibi yerinden fırladı. Ne diye bu adama biat etmiyorsunuz dedi, ellerine kapandı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye davet ettiler. Ertesi sene gelen heyet dediler, ya Resulallah bize mürşit gönder. Etrafa mürşit gönderen Resul-i Ekrem Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi. Ve bir sene sonra da sadece Efendimiz'i karşılamak üzere gelen kadın erkek 70'ten fazlaydı. Bir cemmi gafir halinde Efendimiz'i ziyaret etti ve Medine'ye davet ettiler. Yeni bir devir başlıyordu. Size tarihten bir vaka anlatmıyorum. İnanan insanın vaziyet değiştireceğini, yatak değiştireceğini, kanaat ve davranış değiştireceğini anlatıyorum. İnandım dediği halde yerini değiştirmeyen insanın vefat ederken imanının fayda vermeyeceğini anlatıyorum. İşte iman varsa coşkunluk ve heyecan hasıl edecektir. Küfür ve dalalet karşısında sizi harekete getirmeyen imanın, kabirden sizi geçirmesi mümkün değildir. Sırattan sizi cennete ulaştırması mümkün değildir. İmanınız varsa yanıp tutuşacaksınız. İmanınız varsa yanan dünya karşısında mustarip olacaksınız. İmanınız varsa çoluğunuz, çocuğunuz karşısında mustarip olacaksınız. Nasıl işinizin düzeni bozulunca yemekten iştahınız kaçıyor. Bağınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün tarlalarınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün baş fiyatı istediğiniz seviyede olmayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Size arz edeceğim. Mahsulünüzü dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Mahsulünüz pazarda, piyasada fiyatını bulamayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Şimdi Allah'ın sizin nazarınızda ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz mü? Balyalardaki tütünlerin altında, çuvallardaki üzümlerden daha aşağı sizin nazarınızda. Hazreti Muhammed sizin mahsullerinizden daha aşağı. Aksini ispat edebilir misiniz bana? Bir yerde Resulullah'a ait duygular yıkılıyor. Bir yerde Allah'a iman dinamitleniyor. Bir yerde Kur'an halinden dilinden anlaşılmaz kitap haline geliyor. Şu cemaat bine yakın, bine aşkın bir cemaattır. Bu kitabı Allah Fethullah Hoca anlasın diye değil, bu cemaat anlasın diye göndermiştir. Bu ilahi bir namedir. Allah'tan bir mesajdır size. Bu mesaja karşı alaka duydunuz mu? İçine baktınız mı? Sizden ne istediğini öğrendiniz mi? Kulak verdiniz mi bunun içindekilere? Sahip misiniz kitabınıza? Bir tütün balyası kadar alaka duyuyor musunuz buna? Zira siz ve biz onu 3 asır evvel yarattık. Resulullah 3 asır evvel terk ettik. Allah 3 asır evvel terk ettik. Hükümete baş kaldırıyoruz. Tütün karşısında baş kaldırıyoruz. Hükümete meyve piyasası karşısında baş kaldırıyoruz. Ya bu Kur'an'ın terk edilişi karşısında, ya Resulullah'ın adının unutulması karşısında, ya Allah'ın gönüllerden silinmesi karşısında. Sen neredesin sorabilir miyim? Neredesin camide dururken? Neredesin sakalı bırakırken? Neredesin Kabe'ye gitmiş olmanın külahını başında taşırken? Nerede emanetini Hacer-ül Esad'a tevdi ederken? Neredesin ve her gün la ilahe illallah derken? Yerini sormak isterim. Yerini sormak isterim, zira mesele çok mühimdir. İnananların devrinde inanan insan tip ve vaziyet değiştiriyor. Duygu ve düşünce değiştiriyor. Meseleye ciddi sahip çıkma havası içinde sinesini açıyor. Bağrını açıyor. La ilahe illallah dedikten sonra ona bağlı her şeye sahip çıkıyordu. Bu kitap beni affetsin. Bu benim hayatımın gayesidir. 40 küsur senelik hayatımda bundan başka da bir şey düşünmedim. Şu çatlak sesimle hep buna tercüman olmaya çalıştım. Ama yine beni bağışlasın. 3 asırdan beri biz çoktan onu ayağımızın altından daha aşağıya attık. Anlamıyoruz yine. Anlamıyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Allah'tan name gelmiş bize. Nereye gelirse gelsin. Başkasından gelen mektup ve name karşısında, başkasından gelen mesajlar karşısında, maşeri vicdanın titremesi ve ürpermesine mukabil, arşı ferşe bağlayan, ilahi ifade halinde akseden, mahbiti vahyi ilahi olan Hazreti Muhammed'e gelen, sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an karşısında beşerin ihtizazını bekliyoruz. Ona sahip çıkacağı devri bekliyoruz. Gönlü sinesine sığmayan, kalbi heyecanları dışa taşan ve kendisini yerden yere vuran gençliğimiz, terü taze delikanlarımız, bıyığı terlemeyen delikanlarımız bu mevzuda bizim ümidimizin tomurcukları oldu. Onlara baktıkça istikbale ümit vaat eden istikbale ümitle bakabiliyor ve içimizi huzurla, sürurla dolduruyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde yaşadığımız cuma hürmetine eşref-i zat'a denk getirerek 3 asır evvel yere atılmış Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı başlara taç edebileceğimiz günü bize göstersin. Amin. Ecdadımızın yolunda bizi bu istikamette aziz eylesin. Amin. İnanan cemaat nazarında, inanan cemaatin kalbinde Allah'ın emri büyük bir yer tutuyor, bir ağırlık ifade ediyordu. Onu kalbine koyduktan sonra Allah'tan gelen emir ve fermanı her fert seve seve ruhunu uğurda feda etmeye hazır oluyordu. İşte peygamberlerden sonra beşerin en doğrusu ve doğruluğuna ünvan olarak kendisine Sıddık denmiş insan. Bir hususu Seyyidine Hazreti Ali'ye anlatırken der ki, ya Ali sen daha çocuktun, delikanlıydın, biz Resul-i Ekrem'in etrafındaydık. Dışarıya çıkarken içeriye girme ümidinden mahrum çıkardık. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma ümidinden mahrum olurduk. Bıçaklar gayz ile bilenirdi. Süngüler nefretle başımızda dönerdi. Ölümü göz önüne almadan kimseye Allah diye bir şey anlatamazdık. Resulullah diye bir şey anlatamazdık. O günlerde sen çocuktun. Biz de cephede Hazreti Muhammed'in yanındaydık. Cenab-ı Hak cephede eylesin bizi. Resulullah'ın yanında eylesin. Kur'an'a karşı göğsünü siper edenlerden eylesin. Ne şerefli vazife onun uğrunda olma, yolunda kalma ve tırmanırken bir meçhul mezar halinde yolun bir tarafında kalıvermem. Bu şerefi Allah bizlere bahşeylesin. Siz amin deyin, amin demeyenler hakkında da Allah kabul eylesin. Mus'ab soylu bir aileden ayrılıp gidiyor. Medine-i Münevvere'ye gönderiliyor. Kur'an'ın muallimi Mus'ab soylu bir aileden ayrılıp gidiyor.

mahşeri vicdan uyarma mevzunda lazım gelen şeyleri yapmaya çalışmıştım. Ama o gün kollarım böyleydi. O gün kollarım böyleydi, utanıyordum kaldırmaya. Milletime karşı, insanlığa karşı bir şey yapamamış. Onun için hizmet edememiş. Aksaçlarımı ayaklarının altına süpürge yapamamış. Kirli suratımı ayağının altına kaldırım taşı diye koyamamış. Neslime hizmet edememiştim. Yine de edemedim. Ama daha evvel tohum atanlar vardı. Tohum atıp da gidenler vardı. Sulayıp arka açıp içimizden çekilenler, Musab bin Ümeyr gibi işin gecesinde grup edenler vardı. Çilesini çekip gül devrini görmeyenler vardı. Kendilerinden 25-30 sene sonra zemin yüzü bahar eda yeşermeye başladı. Ve biz iliklerimize kadar bugün onu duyuyoruz. Şu hıçkırıkları boşa çıkarmayacaktır Allah. Şu amin deyişlerden ötürü Allah husran ve haybette bırakmayacaktır neslimizi. 3 asırdan sonra Ashab-ı Kehf'in uyanması gibi uyanacak. Memleketimizdeki bütün değer hükümlerine sahip çıkacak. Kıymetlerimize sahip çıkacak. Bir Medine devrini yeniden ihya edeceğiz. Allah'ın lütfu keremiyle, Resulullah'ın şefaatiyle. Allah sizi yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'le beraber aziz eylesin. Amin. Yolunda kaim ve daim eylesin. İman eden insanın değişmesi üzerinde duruyoruz. İman eden insanın gönlünde değişik bir aşk ve heyecan vardır. İman eden insanın bir ahında binlerce umman dalgalanması gizlidir. İman eden insanın namesi bülbülün namesinden daha tatlıdır. O arş-ı azamı ihtizaza getirir. Zeminin etekleri mücevherlerle dolar. İman eden insan Allah nazarında başkadır. O değişmiş bir insandır. Ve ağyar ağyar ateşine yanmaz artık. Başkasına bel büküp boyun eğmez artık. O Allah demiş, büyük olarak Allah'ı tanımış ve başka her şeye de baş kaldırmıştır. Allah'tan başka her şeye baş kaldırmış. Resulullah'tan başka piştar, pişuva ve rehnuma tanımamaktadır. Öncü ve rehber bilmemektedir. Resulullah'ın izindeyiz demektedir. Kur'an'ın yolundayız demektedir. Allah'ın dinindeyiz demektedir. Ve bu uğurda hırzı can etmeye hazır bulunmaktadır. Bunu mümin yapacaktır. Her hadise onun imanını kuvvetlendirecek, onda bir coşkunluk ve heyecan meydana getirecek, onu takviye edecek, kendisi için matlub olan ufka kanatlanmış gibi uçacak ve kısa zamanda vasıl ve nail olacaktır. Fezdeki halinde bunu size bütün destanıyla arz edeceğim. Bu iki değişik durumu size canlı misaliyle intikal ettirmek için Kur'an'ın huzurumuza getirdiği, biraz evvel üzerinde durup didiştirdiğimiz, deşiştirdiğimiz, Kur'an'ın mucizü beyanın fermanı içinde bulduğumuz, iman ve imansızlıktaki farklı durum, iman ettikten sonra insan cismiyle, ruhiyle değişmesi hususu, bunu tavzih edebilecek, misallendirecek, müşahheslik kaidesini oturtacak misal arz edeceğim. Efendimiz ilk bid'at bir davayı başlatmamıştır. Onun başlattığı dava Safiyullah Hazreti Adem'le başlamıştır. O dava Nuh'la vapura binmiştir. O dava vadilerde İbrahim'in arkasına takılmıştır. O dava Seyyidine İsmail'le beraber Bekari Mezbuh olarak boğazlanmak üzere yere yatmıştır. O dava Ruhullah'ın esrarı olarak fışkırmıştır. O dava Nebiler ülkesinde sağanak sağanak yağmur halinde yağmış. Ve o dava nihayet Ufuk Peygamber, zaman ve mekanın efendisi Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'da billurlaşmış. Bir menşur haline gelmiş. Allah'ı gösteren bir ayna haline gelmiştir. Efendimiz de başlamamış. Başlamadığı için onunla da bitmeyecektir. O da bitmeyecektir. Efendimiz'e kadar devam eden dava kıyamete kadar da devam edecektir. Yeryüzünden Muhammed'iliği silmek mümkün değildir. Dağlar silinebilir, denizler kuruyabilir, bütün dik şeyler yere yatabilir, yer şak şak olup yarılabilir, sema cemaat üzerine yıkılabilir ama Muhammedilik yeryüzünden silinmez. Şehbalaşan minarelerimizden, ervah tarafından duyulan ve görülen,

İşin o türlüsünü tatmadım, misalde veremeyeceğim. Ama ben Rabbimle alakada ara sıra duyduğum şeyi ifade ederken, beşere beşeri noktayı nazardan izah edeyim. Bir genç delikanlının, beşeri garizelerin kamçıladığı hengamda, maşukuna karşı duyduğu alakanın çok fevkinde, bir de buna şefkat inzimam ederek, Rabbi hatırlarken burnun kemikleri sızlaması var ya, işte o hale gelmedikten sonra imanın tadını tadamazsın. Bekleyeceksin. Memleketine seni götüren bir trenden başını çıkarıp bekleyen adam gibi. Şu dünyada vagonlar içinde yaşarken ve vagonda seni vatan ahdine götürürken pencereden başını çıkarıp bekleyeceksin. Ne zaman Allah'ım sana varacağım? Ne zaman bir yerde kolumu kanadımı atıp sana uçacağım? Ne zaman sana doğru gelirken bir Ağustos böceği gibi seni terennüm ede de çat diye çatlayıp bir ağacın başında sana vasıl olacağım? İşte bunu vicdanında duyacaksın. O zaman imanın tadını tatmış olursun. Bu duyguyu içinde geliştireceksin. Serencamesi çok geniş ve çok su götüren bir hamurdur. Cenab-ı Hak bir irfan dönemine girdiğimiz bu mevsimde bu türlü şeylerle lütfedip imdadımıza yetiştin. Bizi doyursun, vicdanımıza azametini duyursun, bununla bizi meşbu kılsın. Zira başka şeyleri sönük onu parlak görmek istiyoruz. Resulullah'ı da öyle. Resulullah'ı da her şeyin üstünde sevecek. Bir aşık maşuk münasebeti içinde duracaksınız. Size arz etmişimdir, onu da arz edeyim. İmanın tadını tatmış olabilmek, o farklılığa erebilmek için yapacaksınız. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif buyurduktan sonra, o güne kadar kendisine karşı fedakarlık yapan ashabının evine gidiyor, biz bu büyük vazifeyi ihmal ediyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret edemiyor, teker teker hal hatırlarını soramıyor, dertlerine inemiyor, iç alemlerini kurcalayamıyoruz. Bu yüzden dolayı muhakaze edilme durumundayız. Kusurluyuz, suçluyuz. Allah bizi herkesle beraber affeylesin. Ashabını bir lahza terk etmiyor. Davetlere icabet buyuruyor. Mazi yazarları bize şunu naklediyorlar. Hane-i saadetlerinde elinde ve avucundaki her şeyi dağıtmış, aç beklerken kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendim. Cihanın efendisi yiyecek bir şey bulamadığından ötürü, ağaç susuz, ağaç bir ilaç evde beklerken kapısı çalınıyor mefkari mevcudat efendimizin. Kapı açılınca içeriye nur insan, Sıddık-ı Ekber giriyor. O hanenin kayınpederi, Allah Resulü'nün nebilerden sonra en aziz tuttuğu, kendinden sonra halifesi Sıddık-ı Azam. Bu saatte niye ya Ebu Bekir? Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey bulamadım. Ve zaten biliyorsun, acaba hane-i saadette bir şey var mı diye, kızımın hanesine kadar geldim, bir şey var mı diye. Ben de onun yokluğu içinde intizar ediyordum buyurur. Bu miskinliğin çalışmamanın ifadesi değil. Belki İslam yükselme şeridindeyken, yükselebilmek için her şeyi feda etmiş olmanın neticesi. Bütün var o uğurda kullanılmış, yanan mum yanmış, tahtıya dayanmış, her şey bitmiş olmanın neticesi. Elde avuçta bir şey kalmamıştı. Söz uzayıp giderken kapı yine çalınıverdi. Kapı açılınca sövelerden, eşiklerden içeriye girmeye sığmayan, manasıyla beraber maddi durumu ve cismaniyeti azim ve cesim olan Seyyidina Ömer içeriye girdi. Ya Ömer, bu saatte haneye, buraya teşrifin sebebi nedir? Hattab oğlu Ömer'in ruhu feda olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Resulullah'ın hanesine kadar gideyim dedim. Acaba bir şey var mı orada? Beraber ikram edelim. Vaka kaynaklar itibariyle ne kadar zayıf olursa olsun buraya kadar. Fakat devri risalet benaydı emsali cereyan eden binlerce vakadandır. Ve nihayet Ebu'l-Heytem'in bağ ve bahçesinde gördükleri hurmalardan istifade etmek üzere onun evine doğru giderler. O Ebu'l-Heytem gibi bir delikanlıydı. Senelerce evvel Resul-i Ekrem'in elini sıkmış Akabe'de biat etmişti. Bu adama biat etmede gecikmeyin, ne duruyorsunuz demiş. Ateş gibi hareket etmişti. Onun evine gidiyorlar. 4-5 yaşında bir çocuğu var Ebu Heysem'in Seyyihan'ın. Evde yatıyorlar. Seyyidina Ömer kapının tokmağına dokunuyor ve gür sesiyle sesleniyor. Ebel Heysem diyor. Çocuk yerinden oynuyor. Resulullah'ın yakını Ömer geldi anne diyor. Baba Ömer geldi diyor. Oğlum yat bu saatte Ömer ne arar burada diyorlar. Ve sessiz, hamuş yatağı içinde uyurken kapı yine vuruluyor. O ince narin sesiyle, iç yakıcı eda ve nağmatıyla Seyyidina Ebu Bekir sesleniyor. Ebel Heysem, baba Ebu Bekir geldi kapımıza, kapıyı açayım. Yat evladım Ebu Bekir ne gezer bu saatte? Ve nihayet Resul-i Ekrem tatlı sesiyle bam teline gibi dokunurken çocuk artık babasına sormayı düşünmüyor. Kendisini kapının arkasında buluyor. Baba Resulullah bize şeref verdi. Kapı açılıyor. Gül insanlar içeriye giriyor. Çocuğa öyle telkin edilmiş ki 4 yaşında, 5 yaşında babasının yanında Resulullah, hatta Resulullah'ın yanında sadık dostları, sadık dostları dahi o evin içinde ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslar olmuş. Bir evde ne kadar sevildiğinizi bilmeniz için çocuklara sorunuz. Yakınlarınızın, komşularınızın evlerine gittiğiniz zaman o evde ne kadar bahsediliyorsunuz çocuklarınıza sorunuz, göreceksiniz. Sizinle o evde alaka var mı yok mu anlarsınız. Arkadaşlarımdan öyleleri vardır ki bu mücrim ve günahkarı bir insan, hatta iyi manada yanılarak bir mümin zannederek evlerine çocuklarını anlatmışlardır. Ben evlerine gittiğim zaman perdenin arkasından bakar, hoca bu mu babam? Yanına gideyim mi ben hocanın? Anlatmışlar evde kafasına girmiş. Ya Resulullah anlatılırsa, yatarken yatakta, Resulullah da yanımda yatıyor benim, öyle düşünür. Sofrada Resulullah elini benimle beraber uzatıyor. Beynimin kütleleri içinde göklerde gezdiği gibi geziyor. Beynimin fakültelerini açıyor, hayat nefhediyor. Bu ruh ve şuuru vereceksin nefsine. Ve Resulullah'ı her şeyin üstünde sevecek. İşte o zaman imanın tadını tatmış olacak. Neredesin demeyi tekrar etmeme lüzum var mı? En yekûne Allahu ve Resûlû ahabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illâ lillâh. İmanın tadını tatmıştır kim? Müminleri Allah'tan ötürü seven, Yunus diliyle yarattığı yaratandan ötürü seven, müminlere karşı saygılı olan, bağrını açıp onları bağrına basan insan imanın tadını tatmıştır. Müminlere laf etmeyen, onlara ters istikamete gitmeyen, müminlerin gıybetinde bulunmayan imanın tadını tatmıştır. Müminlerle beraber bir vücudun uzuvları halinde kendisini gören, onlara isabet eden bir şey karşısında inleyen, ah eden, feryat eden imanın tadını tatmıştır. Yine neredesin diye sormayacağım. Tahmin ediyorum, Cenab-ı Hakk'a imanın yanındasın. Resul-i Ekrem'in yanındasın inşallah. Ve inşallah müminlerin yanındasın. Cihanın garbında mümine bir şey olursa inleyeceksin. Böyleydik ve Allah aziz tutuyor. Filipinler'de bir kafir bir mümine bir kurşun atmış. Öyle bir ah edeceksin ki arş-ı azam ihtizaza gelecek. Afgan'da bir mümine kafir ve facir bir kurşun atmış. Öyle inleyeceksin ki melek semek beraber inleyecek. Cihanın başka yerinde ayağına bir müminin diken batacak. Sana diken batmış gibi uykun kaçacak. Ya şu memleket satından, şu mukaddes vatandan aynı kaderi paylaşıp yaşayanlar, 10 asır tevhidin bayraktarlığını yapanlar, cihana hükmedenler, aynı milletin evladı olanlar, en son süngüleriyle İngiliz toplarına karşı selam durup Anadolu'ya giremezsin diyenler, aynı kaderi paylaşanlar nasıl birbirlerini sevmezler? Severlerse Allah için müminleri, imanın tadını tatmışlar demektir. Ve üçüncüsü Allah Resulü buyuruyor. وَاَنْ يَكْرَهَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْغَدَّهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ. Allah onu küfürden kurtarıp imana hidayet ettikten sonra yeniden küfür ve küfrana dönmeyi, ateşe atılıyor gibi kerih görmedikten sonra imanın tadını tatmamıştır. Kerih görüyorsa imanın tadını tatmıştır. Elhamdülillah hepimiz iman ettik. Silki Muhammediye girdik sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem tesbihde bir imame ise şayet. Biz de taneler halinde onun etrafında o ipe dizildik elhamdülillah. Yunus diliyle elhamdülillah dizildik. Sağında ve solunda saf bağladık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ama imanın tadını tatmak için Allah korusun yeniden küfür ve dalalete girmeyi, ateşe giriyor gibi kerih görme mecburiyetindeyiz. Ya bizi buradan koparırlarsa, ya bir kere daha ayak altında kalırsak, eyyamın elinde melabe olursak, küfür ve dalalet bizi çiğner geçersem, ya küfür gayyasına bir kere daha gidersek, endişesini içinde taşıyacaksın. Küfrü ve dalaleti, inkar ve ilhadı, yılanlarla, çıyanlarla baş başa kalmak kadar kerih göreceksin. Milletimin, insanlığımın vicdanına Cenab-ı Hak bunu duyursun. Mücrim kardeşinizle beraber Kadir Gecesi Hatim ailinde olan cemaatimizi Allah kadrini âli eylesin. Asırlardan beri Kadir Şinas'ta uğramış Kur'an-ı Kerim'e, Kadir Şinaslar havası içinde sahip çıkmakla bizi tam Kadir Şinaslık semasına ilah eylesin. Evet biz böyle bir oluş ve tekevvün satım ailinde bulunuyoruz. Sözün hulasası ve özü budur. Şu birkaç gün içinde sizler gibi inşallahü teala şerif ve necip pek çok cemaatin karşısına çıktım. En sevmediğim şey konuşmak olmakla beraber itilerek cemaatin karşısına çıktım. Muhakkak ki bana her konuş vaaz et dedikleri zaman Peygamberimin kürsüsünde size hitap ederken hilaf-ı vaki beyanda bulunmadan Allah'a sığınırım ve dilim kurusun derim. Nasıl düşünmüşsem size öyle intikal ettiriyorum. Rabbim hayatımı kabzetsen de bir daha cemaatin karşısına çıkmasam. Bana hitap etmeye vaaz-ı nasihatta bulunma ölüm gelir. Çünkü kendi kanaatime göre 20-25 senedir vaaz-ı nasihat ediyorum. Ben cemaatimi aldattım zannediyorum. Diyorum ki sahabi konuşurken mahşeri vicdanda mâkes buluyordu. Evlerin şekli, barkların şekli değişiyordu. Cemaatin düşünce dünyası değişiyordu, aile yapısı değişiyordu. Ben 25 senedir halkım içinde üstü kabul göremedim. Efendimizin intikal ettirdiği şeyleri onlara intikal ettiremedim. Demek ki ben silinip gitseydim, yıkılsaydım. Doğru sözlü, doğru özlü birisi gelecek bunlara doğruyu anlatacaktı. Ben buraları işgal ettiğim için doğru çıkamadım. Öyleyse milletime ihanet ettim, hiyanet ettim. Doğruyu gösteremedim ve duyuramadım. Canımı al beni çıkarma demişimdir. İşte kürsüye her çıkışımda böyle düşündüm. Hesabımı yaptım ve kürsüye çıktım. Ama hala arkadaşlarım tarafından itiliyorum. Kim bilir bundan sonra da cürüm saydığım bu işi daha kaç yerde yapacak, daha kaç yerde sırtından tekme yemiş gibi içtimai hayatın mevceleri içine atılacak ve sonra bana konuş denecek orada ve çıkıp çatlak sesimle, acayip ifadelerimle cemaatin kulaklarını tırmalayıcı laflar edeceğim, bilemiyorum. Rabbi Rahimim, şu mübarek günlerde beni de sizi de bağışlasın. Bir hacalet, bir yük halinde sırtında taşıdığım şey, eğer vizir ve vebal isem, daha fazla beni yormasın, emanetini alsın, emanette emin kılsın. Muhterem Müslümanlar, memleketimizde her şeye rağmen, alem-i İslam'la beraber çok iyi bir oluşa ve dirilişe doğru gidiş vardır. İnkar edilmeyecek şekilde bir gidiş vardır. Küfrün, dalaletin, tuğyan ve hırçınlığı sizi ne korkutsun, ne ürküsün, ne de ümidinizi kırsın. Üç asırdan beri başka mihraklardan, dış mihraklardan beslenen, ya cihanın şarkındaki bağışlayın münafıklara veya garbındaki kafirlere gönlünü kaptırdığından ötürü, Faust'ta olduğu gibi Goethe'nin Faust'ünde Mephisto'ya kalbini kaptırdığından ötürü, insanlığını sattığından ötürü, gönül ve ruh mideye yutturulduğundan ötürü, neslimiz çırtkan hale getirilmiş, şımarık hale getirilmiş, sokağa salınmıştır ayara ait türkülerle. Ama bugün onlar son günlerini yaşıyorlar. İleriye bir adım daha atmaları mümkün değildir. Zira görünen ve bilineniyle Resul-i Ekrem bütün yeryüzünde ordularını teftiş etmek üzere aramızda dolaşmaktadır. Ben sizin samimiyetinizi itimat ederek o mübarek ruhu eğer izac etmeyeceksem ona ait bir şeyi rahatlıkla ifade edebilirim. Belki şu dakikada beni de hicaba gark edecek şekilde sizin de saflığınızın arasında bulunmaktadır. Beni dinlemek üzere olmasa bile kendi cemaatinin arasında gezmek, ağlayan gençlerin alnını sıvazlamak, başını okşamak, elini sırtına koymak, yürü evladım demek için aranızda bulunmaktadır. Ve onun için ses tonumda hiçbir tereddüde meydan vermeyecek bir eda ile kesilmiş avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Resul-i Ekrem içinize kadar geldikten sonra 3-5 senelik geleceğiniz içinde istikbal inkılapları içinde, değişmeleri içinde küre-i arzın her cümerc olması içinde tabakatı beşer çapındaki çalkalanmalar içinde duyulacak en yüksek ve gür sada, karşısında eğileceğimiz en mukaddes sada, Hazreti Muhammed'in sadası, Kur'an'ın sadası, Allah'ın sesi ve kelamı olacaktır. Yeryüzünde sadece ve sadece Allah'a inananlar hükmedecek hale gelecektir. Bugün bu meseleyi teyit edici, bu mevzuda fikrimizi besleyici, bize dizimize derman, kalbimize kut ve kuvvet halinde yardım edici faktörler o kadar çoktur ki saymakla bitmez. 3 asırdan beri beklenen bu millete Allah sizi lütfetti. Vazife yapacaksınız. 2 büklüm belleri doğrultacaksınız. Yerde sürünenleri ayağa kaldıracaksınız. Yerde emekleyenlere semalara çıkma yolunu göstereceksiniz. Muallimden talebesine kadar bütün hayrın hizmetçilerini alkışlıyor. Rabbimin onlara yardımcı olmasını diliyorum. Şu mübarek Ramazan-ı Şerifi bizim bahsimize bâis eylesin. Dirilişimize sebep kılsın. Uyanmamıza vesile lütfedip buyursun. Sürmümüz çok, kusurumuz çok. Gün cuma günüdür. Ay Ramazan ayıdır. Kadir gecesi satım ayında bulunuyoruz. Cemaat çoğu masum ve günahsızdır. İlk kürsüden sana kalkan eller mücrim elleri. Günahkar elleridir ama aşağıda temiz eller kalkmaktadır. Ben onların duaları arasında kendi duamı sana takdim ediyorum. Bizleri dergâhine zâdiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Aziz eyle ya Rabbi. Yapacağımız bütün hayırları birini bin eyle ya Rabbi. 3 asırlık gafleti sona erdirdiğin gibi ecdada layık bir huviyetle arz-ı didar etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali Vel İkram, Es'eluke Ya Allah, Ya Hu ve Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Zel Celali Vel İkram, İllahi Teala El Fatiha.